Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερίαλ, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα τα πούμε μέχρι τις 9. Ξέρω ότι το θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε δεν είναι πολύ in, έτσι δεν το λένε, δεν είναι πολύ trendy, δεν είναι πολύ γκλαμουράτο, όπως η γκλαμουριά για παράδειγμα του θανάτου μιας 96χρονης βασίλισσας. Ούτε εμπίπτει στη σοβαρότητα των θεμάτων που απασχολούν τα κοινωνικά ζητήματα με τα οποία καταπιάνονται τα πρωινό, μεσημεριανό, βράδυ, νάδικα στις τηλεοράσεις. Έχει όμως μία σχέση με το Survivor. Όχι αυτό το Survivor με τους ανανάδες, εννοώ το άλλο Survivor, το καθημερινό. Αυτό κατά το οποίο εκατομμύρια άνθρωποι πηγαίνουν για να βγάλουν το μεροκάματο. Κάποια εκατομμύρια εξ αυτών κάνουν και το χώμα ατσάλι. Φεύγουν το πρωί από το σπίτι, ξαναλέω, για το μεροκάματο. Αλλά το βράδυ δεν γυρίζουν στο σπίτι. Σήμερα είχαμε δύο ακόμα εργάτες νεκρούς. Έχουμε έναν εργάτη νεκρό από την κατάρρευση στο ΑΣ σε μεταλλείο, στη Φωκίδα. Έχουμε ακόμα έναν εργάτη, υπάλληλο, νεκρό, σε ενοποιείο στο Μενίδη. Στα μεταλλεία στη Φωκίδα είχαμε νωρίτερα σήμερα ατύχημα, έτσι λέγονται αυτά. Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια στις στοές, στα μεταλλεία, και αν και πώς αυτές συντηρούνται. Ήδη κυκλοφορούν πληροφορίες ότι στη ΣΤΟΑ υπήρχαν προβλήματα τα οποία δεν λύθηκαν. Ο εργαζόμενος που σκοτώθηκε είχε μπει μέσα στη ΣΤΟΑ με ένα τετρακίνητο όχημα για την επίβλεψή της. Ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε και τον καταπλάκωσε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου ένα χιλιόμετρο από την είσοδο της ΣΤΟΑΣ, στην οποία βρισκόνταν και άλλα δύο άτομα τα οποία ευτυχώς δεν κινδύνευσαν. Στο μεταλλείο απασχολούνται περίπου 200 εργάτες, εκτός αυτών που απασχολούνται σε εργολάβους. Ήδη το εργατικό κέντρο της Φωκίδας, μεταξύ άλλων, απαιτεί να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια αυτού του τραγικού δυστυχήματος, να πάρθουν μέτρα, πλήρη μέτρα, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων μέσα στις στοές και να τους αποδοθούν μέσα προστασίας και αυξήσεις στους μισθούς. Παράλληλα, καλεί το σωματείο των εργαζομένων να κηρύξει στάση εργασίας. Έχουν συνηθίσει εκείνοι οι οποίοι αναφέρονται σε αυτά τα ζητήματα, όταν αναφέρονται, να μιλούν για την κακιά στιγμή. Δεν μιλώ για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη τραγωδία, τα αίτια της οποίας θα διερευνηθούν. Μιλώ όμως για μια διαρκή τραγωδία. Προσέξτε. Τα τελευταία, μάλλον μέχρι το 2017 και σε ένα βάθος χρόνου που ξεκινάει από το 1999 και θα πω γιατί σταματούν τα στοιχεία το 2017, είχαμε 2.039 νεκρούς εργάτες. 2.039 νεκρούς εργάτες σε 18 χρόνια. Σύμφωνα με τις εκθέσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, από την έναρξη της λειτουργίας του το 1999 μέχρι και το 2017, σημειώθηκαν πάνω από 107.000 τέτοια εργατικά ατυχήματα, όπως τα λένε, τα οποία, επαναλαμβάνω, στήχησαν τη ζωή σε 2.039 εργαζόμενους. Με βάση αυτά τα στοιχεία, κάθε μέρα καταγράφονται κατά μέσο όρο 19 τέτοια ατυχήματα και κάθε 3 μέρες ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Σημειώστε τώρα τα εξής. Το ΣΕΠΕ, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει δημοσιοποιήσει τέτοια έκθεση για την τριετία 2018-2021 και γι' αυτό τα στοιχεία σταματούν στο 2017. Με βάση όμως τα στοιχεία του 2017, τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί, μέσα σε μια μόνο χρονιά, εκείνη την τελευταία χρονιά της καταγραφής, είχαν σημειωθεί 7.357 εργατικά ατυχήματα. Από εδώ και πέρα θα το λέμε το ατυχήματα μέσα σε εισαγωγικά, έτσι. 7.357. Σε ό,τι αφορά τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, εντός εισαγωγικών το ατυχήματα, έχουμε μία συνεχή αύξηση από το 2014 και τα 76 θανατηφόρα που καταγράφονται στην έκθεση του ΣΕΠΕ για το 2017 ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή ο μεγαλύτερος αριθμός από το 2011. Σημειώστε επίσης, το 2017 το ΣΕΠΕ πραγματοποίησε μόλις 14.000 ελέγχους για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται επανέλεγχοι και έλεγχοι που προκαλούνται από καταγγελίες και εργατικά τέτοια ατυχήματα. Με δεδομένο λοιπόν ότι ο αριθμός των καταγεγραμμένων επιχειρήσεων είναι 236.500. Αυτό, ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι έτσι όπως λειτουργεί, όπως το έχουν καταντήσει να λειτουργεί το ΣΕΠΕ, απαιτούνται 17 χρόνια για να γίνουν έλεγχοι σε όλες τις επιχειρήσεις. Αυτή είναι η αποτρόπαιη αριθμή. Επαναλαμβάνω, 1999-2017, που υπάρχουν οι δημοσιοποιημένες εκθέσεις του ΣΕΠΕ, έχουμε 2.039 νεκρούς εργάτες. Αυτή είναι η αποτρόπαιη αριθμή. Αυτό είναι το μεροκάματο του τρόμου. Ένα μεροκάματο το οποίο πάει να βγει χωρίς μέτρα προστασίας, με αύξηση της εντατικοποίησης της δουλειάς, με τις γνωστές ευέλικτες μορφές απασχόλησης, με ένα ημερήσιο χρόνο εργασίας που μόνο στα χαρτιά είναι 8ωρο και 10ωρο και 13ωρο μπορεί να είναι, και την ίδια ώρα έχεις μια κεντρική πολιτική που λέει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να δουλεύουν και να συνταξιοδοτούνται στα 67 τους και στα 70 τους. Η νέα δε γενιά στα 150 της, γιατί ποτέ δεν θα στοιχειοθετήσει δικαίωμα σύνταξης. Σημειώστε επίσης ότι με τον εκτροματικό νόμο του κυρίου Χατζηδάκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατάργησε ακόμη και εκείνες τις αποψηλωμένες δομές των σωμάτων επιθεωρητών εργασίας. Δημιουργώντας τι? Δημιουργώντας μία σκόπιμα υποστελεχωμένη ανεξάρτητη αρχή, τη βάφτισαν και ανεξάρτητη αρχή, κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής, λέει, επιθεώρησης εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε τι κάνει αυτή? Μετράει νεκρούς. Σήμερα λοιπόν έχουμε άλλους δύο νεκρούς εργαζόμενους. Πριν από λίγες μέρες είχαμε νεκρό στο εργοστάσιο, στη Βίπε, στο Ηράκλειο. Λίγο πριν είχαμε τον νεκρό ναυτεργάτη από την ηλεκτροπληξία, στο Πρέβελι. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την καθαρίστρια στο νοσοκομείο Πέδων, στο Αγλαία Κυριακού, που ακροτηριάστηκε, δουλεύοντας σε ένα πόστο αλότριο προς την εργασία της. Μόλις τον περασμένο Ιούλιο και μόνο μέσα σε ένα μήνα, το μήνα Ιούλιο, είχαν καταγραφεί 17 εργατικά τέτοια ατυχήματα, σε εισαγωγικά του ατυχήματα. Δηλαδή, μέρα παραμέρα ένας εργαζόμενος τραυματιζόταν ή έχανε τη ζωή του στο μεροκάματο. Τι λένε οι εργαζόμενοι, τι λένε τα σωματεία τους για όλα αυτά? Μιλάνε για εργοδοτική ασυδοσία που οδηγεί σε απανωτά εγκλήματα. Μία εργοδοτική ασυδοσία που, όπως λένε τα σωματεία, έχει και κρατική σφραγίδα. Γιατί? Γιατί όλες οι κυβερνήσεις έχουν φροντίσει να υπάρχει ασυλία σε εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν μέτρα ασφαλείας. Γιατί είναι προφανές ότι η ζωή του εργάτη είναι φτηνή. Είναι φτηνή. Αυτή η ασυλία υπηρετείται και από αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Από τι δηλαδή? Από το ξεδόντιασμα του ΣΕΠΕ με το κερασάκι στην τούρτα, με τη μετατροπή του, λέει, σε ανεξάρτητη αρχή, που δεν λογοδοτεί πουθενά δηλαδή. Περί αυτού πρόκειται. Είναι χαρακτηριστικό των ελλείψεων του σώματος, το οποίο ελέγχει την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, χαρακτηριστικό των ελλείψεων πια τι? Της ανεξάρτητης αρχής. Αφού την έκαναν ανεξάρτητη αρχή. Χαρακτηριστικό λοιπόν είναι το γεγονός ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2017 υπηρετούσαν μόλις 373 επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων και 245 επιθεωρητές για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Μερικές εκατοντάδες δηλαδή εργαζόμενοι, έτσι, για να ελέγξουν. Και να ελέγξουν πώς? Με τι μέσα? Για να ελέγξουν λοιπόν χωρίς μέσα, χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία, περίπου 250.000 επιχειρήσεις. Για να ελεγχθούν, επαναλαμβάνω, όλες για μέτρα υγείας και ασφάλειας απαιτούνται, το επαναλαμβάνω, περίπου 17 χρόνια. Αυτό είναι το πραγματικό, το καθημερινό survivor. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Θα σας πω δύο στοιχεία. Γιατί στο σύστημά τους, στην ελεύθερη οικονομία τους, στην ελεύθερη αγορά τους, παντού η ζωή του εργάτη είναι φτηνή. Αυτός που παράγει τον πλούτο τους, είναι φτηνή η ζωή του. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2018, είχαμε 3,1 εκατομμύρια τέτοια εργατικά ατυχήματα. Μόνο μέσα σε ένα χρόνο είχαμε πάνω από 3.300 νεκρούς. Τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο? Σε όλο τον κόσμο, κατ' έτος, έχουμε 2,3 εκατομμύρια νεκρούς εργάτες. 2,3 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια 300.000 νεκροί εργάτες κάθε χρόνο. Δηλαδή, 6.000 νεκροί εργάτες κάθε μέρα. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά, για ένα κομμάτι ψωμί πρέπει να δώσεις πολλά. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, δεν φτάνει μόνο το κορμί σου, το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Για το ΦΠΑ. αστεία. Μαγαζάκι έβγαινε κούτσα στραβά. Με κανένα εξτραδάκι τσιμά τσιμά τα λεφτά. Είχε μπόλικη πραμάτια, μπρούτζινα κι ασημικά. Μια κι δεν πήρα και το πλήρωσα ακριβά. Μια καμπάνα για το ΙΚΑ, μια για το ΦΠΑ. Ούτε τιμολόγια είχα, μου τη ρίξανε στα αυτιά. Ούτε τιμολόγια είχα, μου τη ρίξανε στα αυτιά. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Αναθέμα σε αναθέμα σε... Λοιπόν, από το πρωί έχουμε το θέμα το οποίο έχει προκύψει σχετικά με τη μείωση του ωραρίου των καταστημάτων. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προχωράει από τις 10 Οκτώβρη σε μείωση κατά 2 ώρες του ωραρίου. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας ξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί με υπουργική απόφαση και να συμπεριλαμβάνει όλους. Ο Γεωργιάδης, ο υπουργός, βγήκε πριν από λίγη ώρα, λέει, δεν είναι στη σκέψη της κυβέρνησης. Το πρωί ήταν στη σκέψη εκείνων που εκ μέρους της κυβέρνησης διοχέτευαν αυτή την πληροφορία. Κύριε Καβαθά, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Έχετε καταλάβει τι γίνεται? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήταν μια ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης χωρίς να λάβει υπόψη του τις λειτουργίες και τον αθέμητο ανταγωνισμό που θα δημιουργούσε. Από την πρώτη στιγμή είπα ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή ένα μέτρο που μπορούμε να το ζητάνε οι εμπορικοί σύλλογοι. Οι εμπορικοί σύλλογοι καλά θα κάνουν να ζητάνε μέτρα στήριξης από την πλευρά της κυβέρνησης για τη λογαριασμή της ενέργειας παρά τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, έρχονται διπλάσι. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Και έρχονται διπλάσια από ό,τι μαθαίνω, παρά το γεγονός ότι ήδη οι άνθρωποι κάνουν προσπάθεια μείωσης κατανάλωσης του ρεύματος. Είναι σαφές ότι ο κάθε επαγγελματίας έμπορος βιοτέχνης, όπως και το κάθε νοικοκυριό, βλέποντας τους εξωφρενικούς λογαριασμούς στο επίπεδο ηλεκτρικής ενέργειας, να κάνει περιορισμούς εκεί που μπορεί. Εκεί βεβαίως που μπορεί, γιατί εκ των πραγμάτων υπάρχουν πράγματα ανελαστικές λειτουργίες σε μια επιχείρηση που δεν μπορεί να επέμβεις, γιατί αν επέμβεις επεμβαίνεις στο επίπεδο της παραγωγής σου που, ή της λειτουργίας της ίδιας επιχείρησης αυτής καθ' αυτής, που θα αντιμετωπίσεις περισσότερα προβλήματα παρά θα λύσεις. Εξηγήστε μου ωστόσο για να το καταλάβουμε, ο κάθε ο κατατόπων εμπορικός σύλλογος, ναι, έχει την δυνατότητα να προτείνει, να εισηγηθεί το ωράριο το οποίο κατά τη γνώμη του ανταποκρίνεται στις ανάγκες τοπικής κοινωνίας και αυτό να ακολουθηθεί? Με την έννοια της πειθαρχικής κύρωσης σε κάποιον που δεν τα ακολουθεί δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα. Είναι προαιρετικό το ωράριο που ανακοινώνει η εμπορική συλλογή. Το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη θα προχωρήσουν ωστόσο, όπως λένε, από την παραπάνω εβδομάδα, από τις 10 Οκτωβρίου, σε αυτό το κατά 2 ώρες μειωμένο ωράριο. Αυτό πια αφορά εκείνους που θέλουν να συμμορφωθούν με αυτή την πρόταση. Ακριβώς, ακριβώς. Σκεφτείτε όμως ότι δημιουργείς έναν αθέμητο ανταγωνισμό, μεταφέρεις κίνηση στο διπλανό σου συνάδελφο ή ακόμα χειρότερα ότι μεταφέρεις εμπορική δραστηριότητα στα πολυκαταστήματα και στις μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα ακολουθήσουν το ωράριο που ορίζει ο Εμπορικός Σύλλογος. Νομίζω ότι τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι να δούμε πώς θα πάψει να ολιγοπολείται η αγορά, να δούμε τι κάνουμε με τις Κυριακές. Καταργήθηκαν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, κάτι το οποίο η ΓΕΣΕΒΕ διαφωνούσε από το 2014 όταν εφαρμόστηκε, γιατί ήταν ένα μέτρο το οποίο δεν θα βοηθούσε σε καμία περίπτωση τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τώρα πρέπει να δούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω σε μια λογική λειτουργία της αγοράς. Όχι, φτάσαμε να είναι σχεδόν 50 Κυριακές το χρόνο ανοιχτές οι επιχειρήσεις σε τουριστικές ή μη τυπητουριστικές περιοχές, κατά το δοκούντι των εκάστοτε κυβερνήσεων που παίρνουν τέτοια μέτρα. Παραδείγματος χάρη, θεωρείται τουριστικός προορισμός στο εμπορικό πάρκο του αεροδρομίου του Ελευθερίου Βενιζέλος. Mm-hmm. Φαντάζεστε δηλαδή εσείς τον ξένο επισκέπτη, αυτά τα εκατομμύρια ξένων επισκεπτών που ήρθαν φέτος στη χώρα, εκμεταλλευόμενοι το άνοιγμα των καταστημάτων και ζαϊκές στο εμπορικό κέντρο, πήγαν στο εμπορικό κέντρο και ψώνησαν λευκές συσκευές, ας πούμε. Πρέπει να είναι στη σφαίρα του παράλογου. Ή το MacArthur Glen, το εξωτικό χωριό στα Σπάτα, είναι τουριστικός προορισμός γιατί δίπλα του έχει το ζωολογικό κήπο. Αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι στα πλαίσια των πολιτικών που ακολούθησαν κυβερνήσεις και η σημερινή και η προηγούμενη και η πιο προηγούμενη συγκεντροποίηση της αγοράς. Να δούμε τι κάνουμε με τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Να δούμε τι κάνουμε με το ταμείο ανάκαμψης. Γιατί εξ όσων γνωρίζω, έχουν εγκριθεί 150 επενδυτικά σχέδια και οι δανειοδότησεις που θα λάβουν με 0,9 επιτόκιο θα είναι 6,5 δις. Δηλαδή το μισό από το πρόγραμμα δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δηλαδή θα μιλάμε δηλαδή ότι 300, 400, 500 επιχειρήσεις στη χώρα θα πάρουν το Ταμείο Ανάκαμψης. Και οι υπόλοιπες, αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα που έχει αντιμετωπίσει το συνδικαλιστικό κίνημα και η εμπορική συλλογή και όχι αυτά που ανοίγουμε, δεν ξέρω με ποια λογική, τα ανοίξει ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Πείτε μου, ακόμα και αν ερχόταν η κυβέρνηση να εφαρμόσει υπουργική, να φέρει υπουργική απόφαση για το σύνολο των καταστημάτων κάθε μορφής και σε αυτή την περίπτωση εσείς θα ήσασταν αντίθετοι? Θα έπρεπε να καλύψει το χαμένο τζίρο, κατά την άποψή μου, με επιχορήγηση των επιχειρήσεων. Δεν μπορεί να έχεις να φέρεις μέτρα περιορισμού της δραστηριότητας των επιχειρήσεων χωρίς να πληρώνεις το κόστος αυτό που θα πάρουν οι επιχειρήσεις πάνω τους. Το γεγονός ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι από το πρωί, παρά τα όσα ανακοίνωσε δημοσίως αργότερα ο κύριος Γεωργιάδης, ήταν κυβερνητικές πηγές εκείνες οι οποίες προωθούσαν την διοχέτευαν ως ηλυμένη μάλιστα περίπου απόφαση την μείωση του ωραρίου. Σας κάνει να σκέφτεστε ότι μπορεί να επανέλθει το ζήτημα? Νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το επαναφέρουμε, τουλάχιστον εμείς οι εμπορικοί σύλλογοι, οι τριτοβάθμιες συνδικαλικές οργανώσεις. Εάν θέλει η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει και το κόστος αυτής της απόφασης της. Εγώ μίλησα με τον Υπουργό το πρωί και με διέψευσε κάθε τέτοια περίπτωση εφαρμογής. Μάλιστα. Πριν ανακοινώσει επίσημα. Αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει κάποιος και σε αλλαγός. Κύριε Καβαθά, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Εγώ, κύριε Μπογιόπουλο, καλό βράδυ. Καλά. Να πω εδώ ότι υπάρχει σοβαρό θέμα, το οποίο δεν αφορά μόνο βεβαίως επιχειρήσεις, αφορά και τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις. Ήδη ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων της Αθήνας αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι εδώ τίθενται μια σειρά ζητήματα τα οποία έρχονται να προσθεθούν στο ωράριο λάστιχο, στις εργασιακές σχέσεις λάστιχο, στις Κυριακές που αναφερόταν προηγουμένως και ο κύριος Καβαθάς, στις λευκές νύχτες, στις μαύρες Παρασκευές και τα καθεξής. Είναι προφανές λοιπόν ότι μέτρα τέτοιου τύπου, όσοι τα σκέφτονται, θα πρέπει να απαντήσουν τι γίνεται με εκείνους που ταυτόχρονα σκέφτονται νέες απολύσεις ή τι γίνεται με εκείνους που σκέφτονται περαιτέρω μειώσεις μισθών ή τι γίνεται με εκείνους που σκέφτονται βλαπτικές μεταβολές στο ωράριο, νέες βλαπτικές μεταβολές στο ωράριο και στα εργασιακά δικαιώματα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπω στην ανακοίνωση του εμπορικού, του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων της Αθήνας, ότι υπάρχει μαζική γενική συνέλευση του Σωματείου την Κυριακή στις 9 Οκτώβρη στις 10.30 το πρωί για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα. φως, περισσότερο φως. Ανάψτε κάνα φως, να βλέπω τι και πως, να αρχίσω να μιλάω. Περισσότερο φως, ανάψτε κάνα φως, να βλέπω τι και πως, να αρχίσω να μιλάω. Δεν είναι κανένα σοφός να μου τα πει σαφώς, κι ο κόσμος είναι κουφός, γι' αυτό παραμιλάω. Φως, περισσότερο φως, ανάψτε κάνα φως, να βλέπω τι και πως, να αρχίσω να μιλάω. Άλλα μου πάνε στην αρχή κι άλλα τώρα μαθαίνω. Τώρα αλλού πάνε οι τροχοί και αλλού πάει το τρένο. Φως, περισσότερο φως, ανάψτε κάνα φως, να βλέπω τι και πως, να αρχίσω να μιλάω. Ο κόσμος απλός, ούτε κι εγώ καλός, ούτε πολύ τρελός, φωνιάς υπεριστέρη. Δεν είναι ο κόσμος απλός, ούτε κι εγώ καλός, ούτε πολύ τρελός, φωνιάς υπεριστέρη. Κι όποιος λέει πολλά, όποιος πολύ μιλά, είναι πολύ απλά χαμένος από χέρι. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Γιώργο, στον κύριο Ψαρά, στον κύριο Μιλωνά, στον Δήμο, στον Αντώνη που λέει για τη Βρετανίδα υπουργό, πρωθυπουργό, με συγχωρείτε, η οποία ρωτήθηκε αν ποιες είναι οι σκέψεις της για το αν θα γυρίσουν, θα επιστρέψουν τα κλεμμένα οι Βρετανοί στο Παρθενώνα, τα γλυπτά του Παρθενώνα, και αφού και κέρδισε 2-3 φορές η κυρία πρωθυπουργός, είπε ότι δεν το υποστηρίζει αυτό. Ναι. Αυτό που υποστηρίζω εγώ είναι ότι είναι κλέφτες. Λοποδίτες για την ακρίβεια. Να μιλάω, περισσότερο φως, ανάψτε κανένα φως, να βλέπω τι και πως, να αρχίσω να μιλάω. Πάμε στο καλό το φίλο, το Δημήτρη το Χριστουλιά. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι έχεις καταλάβει εσύ με αυτή την ιστορία τώρα με τα μαγαζιά? Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι δεν θα γίνει τίποτα, Νίκος, ό,τι αφορά τουλάχιστον την Αθήνα. Δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια μείωση του ωραρίου λειτουργίας στα εμπορικά καταστήματα των Αθηνών. Θα υπάρξει μία μείωση του ωραρίου των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη κατά 2 ώρες. Ουσιαστικά μιλάμε στη Θεσσαλονίκη για τις μέρες Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, όπου τα καταστήματα θα ανοίγουν στις 10 ώρα το πρωί και θα κλείνουν σε 7 η ώρα το απόγευμα. Από 9 που κλείνουν σήμερα, στις υπόλοιπες μέρες, την Δευτέρα, την Τετάρτη και το Σάββατο, θα ανοίγουν στις 10 το πρωί και θα κλείνουν στις 4 δεν είναι, ώρα το απόγευμα. Δεν είναι και μικρή πόλη η Θεσσαλονίκη όμως. Όχι, φυσικά και δεν είναι πολύ μικρή πόλη η Θεσσαλονίκη. Πρέπει να δούμε εάν εκεί θα υπάρξουν προβλήματα με τους εργαζομένους, αν θα περικοπούν οι μισθοί ή αν θα χαθούν θέσεις εργασίας. Είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Πρέπει να πούμε ότι κάθε εμπορικό σύλλογος έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει ή να προτείνει το ωράριο λειτουργίας στα μέλη του κατατόπου εμπορικού συλλόγου. Πάντως, σε ό,τι αφορά στην Αθήνα, πολύ κακό για το τίποτα. Ξεκίνησαν από χτες το βράδυ διάφορες φήμες ότι θα μειωθεί το ωράριο της λειτουργίας κατά 1 ώρα στα εμπορικά καταστήματα των Αθηνών. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται τουλάχιστον να γίνεται. Ο στόχος ήταν να μειωθεί το κόστος ενέργειας για κάθε κατάστημα, αλλά όπως όλα δείχνουν πλέον δεν πρόκειται να υπάρχει μείωση. Εκεί που μετατίθεται πλέον το ενδιαφέρον, Νίκο, κυρίες και κύριοι, είναι στο θέμα της ακρίβειας και των τιμών. Πριν από αυτό πάντως, επισημαίνω πάλι Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μικρή πόλη. Ένα φυσικά, είναι αυτό. Φυσικά. Και το δεύτερο είναι ότι εδώ έχουμε μια τροχιοδεικτική βολή. Η οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν ξέρω σε αυτή τη φάση, στην επόμενη, μπορεί να αφορά και άλλες περιοχές. Προφανώς. Και αυτό έχει να κάνει, όπως σωστά είπες, εργασιακά δικαιώματα, πώς δουλεύουν οι άνθρωποι, τι γίνεται με το μισθό. Αντί να κουβεντιάζουμε δηλαδή το πώς η κυβέρνηση και το κράτος θα έρθει να στηρίξει τον κόσμο την ώρα αυτής της ενεργειακής κρίσης και αυτής της ακρίβειας, εδώ πάμε με όρους προκρούστιας κλίνης να παίξουμε το παιχνίδι του «Οσόζωνε αυτόν σωθήτω», με θεωρώντας ως παράπλευρες απώλειες όλες εκείνες οι οποίες θα προκύψουν από κινήσεις οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τα αίτια του προβλήματος. Νίκο, καταρχήν γνωρίζεις πολύ καλά ότι εάν κάποιος έχει την πρόθεση να απολύσει κάποιον εργαζόμενο, αυτό νομίζω ότι δεν τον σταματά ούτε το ωράριο ούτε κανείς. Τώρα, εάν την παρούσα φάση, με αυτή την ενεργειακή κρίση, με αυτά τα προβλήματα, με αυτή την γενικευμένη ακρίβεια, με μελέτες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που τις ξέρεις και τις διάβασες σήμερα, που λένε ότι τα 6% του πληθυσμού βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, εάν γίνουν και απολύσεις εντός εισαγωγικών εξ του πονηρού, τότε πιστεύω ότι το κράτος είναι υπεύθυνο να βρει τις καταχρηστικές απολύσεις και να επιβάλλει την νομοθεσία. Είναι κάτι το πολύ σοβαρό. Εγώ θέλω να πιστεύω και το λέω πραγματικά με καλή καρδιά ότι οι εργοδότες γνωρίζουν ότι ο καλύτερος πελάτης τους είναι ο εργαζόμενος και ότι κανένας που θα μειώσει το ωράριο λειτουργίας του δεν θα προχωρήσει σε μειώσεις μισθών ή ακόμα χειρότερα σε απολύσεις. Ναι, αυτά συμβαίνουν σε έναν αγγελικό κόσμο βέβαια, εκεί που δεν υπάρχουν μονοπόλια, εκεί που δεν υπάρχουν πολυεθνικές, εκεί που υπάρχει ο τάχαμο ανταγωνισμός, ο οποίος έχει να υπάρξει από την εποχή της μανιφακτούρας. Έχουν περάσει γύρω στους 2 αιώνες από τότε. Και να σου πω και κάτι άλλο, Νίκο, τώρα, επειδή μου δίνεις αφορμή, εκεί πόσο να μειωθούν οι μισθοί. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που όλοι οι εργαζόμενοι στο εμπόριο ή στα εμπορικά καταστήματα δεν δουλεύουν και για κανένα 2-3.000 ευρώ το μήνα. Ναι, να σου θυμίσω ότι σε συνθήκες κρίσης είχαν φτάσει το μισθό στα 400 ευρώ. Ακριβώς. Είναι μερικές απασχόλησεις, είναι στον κατώτατο μισθό. Υπάρχουν φυσικά και πιο μεγάλοι μισθοί. Μάλιστα. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι και οι μισθοί που μπορείς να πεις ότι μπορώ να τους μειώσω. Δεν μπορεί κανένας να τους μειώσει αυτούς τους μισθούς. Πάμε στην ακρίβεια τώρα, γιατί εκεί νομίζω ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Όπως είχε γράψει η κυρία Λίνιος την Κυριακή, πλέον είμαστε αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Ένα κύμα ανατιμήσεων που έρχεται να προσθεθεί τα δεκάδες που έχουν ξεσπάσει από τις αρχές της ενεργειακής κρίσης τον περασμένο Σεπτέμβρη. Ανατιμήσεις, Νίκο, μιλάμε για 20-30%. Τα έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή. Τώρα τι περιμένουμε? Να υπάρξει ένας τρόπος να βρεθεί μία λύση, έτσι ώστε να περιοριστεί αυτή η ακρίβεια, αν μη τι άλλο, τα βασικά αγαθά. Πραγματοποιήθηκε σήμερα μία σύσκεψη ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και σε ανθρώπους της αγοράς, έτσι ώστε να βρεθεί ένας τρόπος να μειωθεί, να μην περάσουν όλες οι ανατιμήσεις, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, αυτό που συμφώνησαν επί της αρχής είναι ότι κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ θα παρουσιάσει μέσα στον Οκτώβριο το καλάθι της νοικοκυράς, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται, λέει, 50 διαφορετικά προϊόντα απαραίτητα για τη διαβίωση ενός νοικοκυριού, προκειμένου σε αυτά τα προϊόντα να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια, πρόσεξε τι λέει, να δοθεί η μάχη να συγκρατηθούν οι τιμές στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Άρα, συμπέρασμα πρώτο, ότι κανένας δεν μας λέει ότι θα συγκρατηθούν ή δεν θα περάσουν σίγουρα αυτές οι ανατιμήσεις. Θα γίνει μια προσπάθεια να μην περάσουν αυτές οι ανατιμήσεις που έχουν ανακοινωθεί. Άρα λοιπόν είμαστε μπροστά σε εξελίξεις ό,τι αφορά την ακρίβεια. Μια ακρίβεια που, όπως έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή σου, έχει πλήξει τα νοικοκυριά και θα έχει οδηγήσει να περιορίζει τις αγορές του απολύτως αναγκαία. Έγινε, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, Όσαν αυτή που μου λαχε δεν είδα. Να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερότα. Στείνει στη γη καράβι κι υποστά νερά. Κλαίει φίλη το χώμα, ξενείται. Πέντε δρόμους αντριεύεται όμορφη και παράξενη πατρίδα. Όσαν αυτή που μου λαχε δεν είδα. Να πάρει πέτρα την επαράτα, κάνει να τη σκαλίσει, βγάνει τα μάτα. Μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πηγαίνει ο σε σήκω μου γυρεύει, θέλει τυραννούς. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λαχε δεν είδα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου, Φράνσις Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πάμε στο φίλο του συνάδελφο τον Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως δεν είμαι για να πω κάποια ευχάριστη είδηση, διότι θα αναφερθώ στο τραγικό δυστύχημα όπου ένας εργάτης έχασε τη ζωή του. Στην τοποθεσία Βρίνα, στα ορυχεία Βοξίτη. Εκεί ο 43χρονος, στην αρχή λέγαμε 33χρονος, είναι 43χρονος και φρεσκοπαντρεμένος μάλιστα ο άνθρωπος, και αν δεν κάνω λάθος και πατέρας ενός νεογέννητου παιδιού, το οποίο δεν θα προλάβει να το μεγαλώσει. Έκανε έλεγχο στις εισόδους των στοών. Την ώρα που κινούνταν με το ειδικό όχημα της εταιρείας, ένα όχημα 4x4, κοντά στην είσοδο της ΣΤΟΑΣ 617, αποκολλήθηκε ένας πολύ μεγάλος βράχος, ο οποίος κατέστρεψε μέρος της εισόδου και στη συνέχεια καταπλάκωσε το αυτοκίνητο. 2,5 ώρες οι προσπάθειες των πυροσβεστών για να βγάλουν τη σωρό του εργάτη, του 43χρονου εργάτη, από το αυτοκίνητο. Στην συνέχεια άλλα κλιμάκια πυροσβεστών προσπάθησαν να βοηθήσουν τουλάχιστον 8 εγκλωβισμένους που ήταν στην αρχή της εισόδου, κατάφεραν να τους βγάλουν γρήγορα. Πιο έντονες ήταν οι προσπάθειες για να βγουν σώοι και αυλαβείς άλλοι 2 εργάτες που ήταν πιο βαθιά μέσα στην σύραγγα εκεί που γίνεται η εξόρυξη του οξύτη. Συζητώντας μαζί οι δυο μας για το συγκεκριμένο θέμα, μου είπες ότι και το 21 είχε υπάρξει ένα ατύχημα εκεί πέρα. Όντως είχε υπάρξει ατύχημα, τουλάχιστον οι δικές μου οι πληροφορίες λένε για ατύχημα, όχι για δυστύχημα, πάλι μάλιστα με αποκόλληση, όπου είχαν τραυματιστεί δύο εργάτες. Όπως και αν έχει, πάντως την διερεύνηση του περιστατικού για τον λόγο για τον οποίο ξεκόλλησε ο βράχος, ενώ θα έπρεπε να είχε υπάρξει μέρημνα όσον αφορά την στήριξη και την ασφάλεια, αυτό θα το κάνουν οι ειδικοί πραγματογνώμονες σε συνεργασία βέβαια με το ανακριτικό τμήμα του πυροσβεστικού σώματος. Θεόδωρε μου, σου ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Επαναλαμβάνω, τα στοιχεία που σας έδωσα στην αρχή της εκπομπής, στοιχεία τα οποία καταμετρούν ένα βάθος χρόνου από το 1999 μέχρι το 2017, γιατί μέχρι τότε καταγράφηκαν στοιχεία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, 107.000 τέτοια ατυχήματα, 2.039 νεκροί εργάτες. 19 τέτοια ατυχήματα, όταν είναι τόσα, κάθε μέρα πάβουν να είναι ατυχήματα. Γίνονται ατυχήματα εντός εισαγωγικών. Και ένας νεκρός κάθε 3 εργάσιμες μέρες. Ένας νεκρός εργάτης. Έχουμε τον πρόεδρο στη γραμμή, είναι ο κύριος Ιωσουφίδης. Κύριε Ιωσουφίδη, μας ακούτε? Ναι, κύριε Πογιόπουλο. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Φωκίδας, κύριε Σιφίδη. Πρώην πρόεδρος. Πείτε μας τι πληροφόρηση έχετε για αυτή την τραγωδία τη σημερινή. Είναι η 7η από το 2003 που χάνει μεταλλορύχος τη ζωή του στις γαλαρίες. Εμείς θεωρούμε και τότε που ήμουν, τουλάχιστον εκείνα τα χρόνια που ήμουν εγώ πρόεδρος, αλλά όπως και σήμερα που αυτή η κατάσταση συνεχίζεται, αντιλαμβανόμαστε και αυτό προσπαθούμε να δώσουμε να καταλάβει και ο κόσμος εδώ, ότι δυστυχώς για μια ακόμη φορά η εργοδοσία έβαλε στη ζυγαριά κόστος ωφέλους στην ασφάλεια και είδε ότι το όφελος για αυτήν, αυτό που προέχει τέλος πάντων, είναι το όφελος. Προτίμησε λοιπόν να, προκειμένου να έχει το μέγιστο δυνατό όφελος, να μην πάρει εκείνα τα μέτρα ασφάλειας και να χάσει ένας εργαζόμενος άνθρωπος για μια ακόμη φορά τη ζωή του στα μεταλλεία. Σε ποιο διάστημα μας είπατε ότι υπάρχουν 7 νεκροί? Από το 2003 που ξεκίνησε με ένα διπλό εργοδοτικό έγκλημα σε μια γαλαρία που απέχει 150 περίπου μέτρα από την σημερινή, και σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε 8 θανατηφόρα και αρκετά άλλα με σοβαρά ατυχήματα που συνέβησαν σε άλλους εργαζόμενους. Όχι μόνο στο μεταλλείο της σήμερης, αλλά ναι, και σε άλλο μεταλλείο που έχει δραστηριότητα στον ομό. Στο συγκεκριμένο μεταλλείο που έχουμε σήμερα αυτό το δυστύχημα, έχει ξανασυμβεί θανατηφόρο ατύχημα? Ναι, είναι... έχουν ξανασυμβεί, ναι, νομίζω ότι είναι το 7ο σε αυτή την εταιρεία, σε αυτή την επιχείρηση. Από βέβαια την... με άλλους εργοδότες, αλλά δεν πάει. Στη συγκεκριμένη τη δραστηριότητα αυτή έχουν γίνει 7 δυστυχήματα. Από την θητεία σας στο εργατικό κέντρο, είχατε διαπιστώσει, γιατί σε ό,τι αφορά το σημερινό, υποτίθεται ότι διεξάγονται έρευνες. Στις προηγούμενες περιπτώσεις είχατε διαπιστώσει ως εργατικό κέντρο πλημελή συστήματα ασφαλείας? οι εργαζόμενοι και τα σωματεία συνεχώς καταγγέλουν την αδιαφορία που δείχνουν κυρίως αυτή η μεταλλευτική επιχείρηση σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων. Παραβιάζεται πολλές φορές ασύστολα, θα έλεγα, ο κώδικας μεταλλευτικών και ελαττωνικών εργασιών, δηλαδή ο κανονισμός που βάζει το πώς πρέπει να είναι μια ορθολογική λειτουργία σε ένα μεταλλείο και κυρίως σε στοές. Μιλάμε τώρα για βάθος 200 και 300 μέτρα μέσα σε ένα ολόκληρο βουνό να δουλεύουν εργαζόμενοι. Και οι παραβιάσεις γίνονται και είναι, γίνονται κατά κόρο, μπορώ να πω. Να σας πω λιγάκι που έχει μια αξία που, αν θέλετε, δείχνει ότι πραγματικά αυτό μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε εργοδοτικό έγκλημα. Βρεκετά άλλα τέτοια είναι, αλλά λέω ειδικά αυτό το συγκεκριμένο, το σημερινό. Το δυστύχημα έγινε σε μια στοά, την κεντρική στοά. Τι είναι η κεντρική στοά? Είναι από εκεί που είναι η είσοδος και ξεκινάνε οι διακλαδώσεις έτσι ώστε να περικυκλώσουν, να το πω έτσι εκλαγευμένα λιγάκι, το μεταλλείο για να μπορέσουν να έχουν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόλυψη του μεταλλείου. Mm-hmm. Αυτή η κεντρική λοιπόν στοά σημαίνει και με βάση το μεταλλευτικό κανονισμό αλλά και με βάση ακόμη και την κοινή λογική ότι πρέπει να είναι ο δρόμος ή η στοά εκείνη η οποία πρέπει να είναι απόλυτα ασφαλής, γιατί από αυτή μπαινοβγαίνουν καθημερινά όλες τις βάρδιες, δεκάδες ως και εκατοντάδες, θα έλεγα, να σχεμετρήσουμε τις διαδρομές, εργαζόμενοι και μηχανήματα. Αυτό που προέχει για μια εταιρεία που θέλει να σέβεται και το μεταλλευτικό κανονισμό, αλλά να μην πω και τους εργαζόμενους της σαφώς, αλλά και τον εαυτό της, ως επιχείρηση που θέλει να έχει κέρδη και όχι ζημιές, θα έπρεπε να φροντίσει ώστε αυτό να είναι απόλυτα ασφαλές. Αντί αυτού, και αν και η ίδια η γαλαρία, αυτή που λέμε η κεντρική στοά, προειδοποιούσε εδώ και ο καιρό ότι υπάρχει πρόβλημα, έχει ο ασβεστόλιθος, το πέτρωμα τέλος πάντων που μέσα από αυτό προχωράνε για το βοξίτι οι γαλαρίες, έχει την προειδοποιεί όταν γίνεται μετακίνηση όγκων χωμάτων, πετρωμάτων, να ψυχαλίζει, δηλαδή να φεύγουν πετραδάκια και δείχνουν αυτό ότι γίνεται μετακίνηση των πετρωμάτων. Τι έκανε λοιπόν η συγκεκριμένη επιχείρηση? Έβαλε κάποια μηχανήματα, ειδικά για κάποιες δουλειές, ξεσκαρωτές λέγονται, έτσι ώστε να απομακρύνει τους επισφαλείς όγκους που υπήρχαν πάνω από στην οροφή της στοάς. Τελείωσε, συνέχιζε η κίνηση να υπάρχει, γιατί συνέχιζε να ψυχαλίζει, αυτό που λέμε να πέφτουν πετραδάκια, και η εταιρεία αντί να πάρει άλλα μέτρα, και μπορώ να σας πω ποια θα μπορούσαν να ήταν αυτά, να βάλει κάποιους δονησιογράφους, κατά κάποιο τρόπο κάποιους σεισμογράφους, ας το πούμε πιο λιανά για να καταλάβει ο κόσμος, και με αυτό στην ουσία έκανε στατιστικά, έκανε τις μετρήσεις της και στην ουσία δεν έπαιρνε εκείνα τα μέτρα που έπρεπε για να μπορέσει να ιδίωτος να υπάρχει ασφάλεια για κάθε εργαζόμενο και για κάθε μηχάνημα. Πώς θα μπορούσε αυτά, να γίνει ασφάλεια? Με συγχωρείτε, κύριε Σιφίδη, αυτά που μας λέτε τώρα ισχύουν και για το σημερινό δυστύχημα? Μα ακριβώς για το σημερινό σας λέω. Μάλιστα. Κοιτάξτε λιγάκι στα μεταλλεία. Να πω εδώ, από όσο γνωρίζω, ότι εσείς ήσασταν και πρόεδρος στο σωματείο στα μεταλλεία. Και πρόεδρος στο σωματείο. Μάλιστα. Για... Άρα γνωρίζετε από πρώτο χέρι το θέμα. Σαφώς. Πάμε παρακάτω. Κοιτάξτε να δείτε, το ατυχήματα μπορούν να γίνουν κατευθείαν στον τομέα της εξόρυξης. Δηλαδή, πολύ μακριά από την στοά εισόδου, αυτό που λέμε τη στοά βάσεως, εκεί δηλαδή που γίνεται κατευθείαν η εξόρυξη του μεταλλείου, γιατί όπως είπαμε είναι η κεντρική στοά, αυτή που λέμε στοά βάσεως, και οι διακλαδώσεις πηγαίνουν εκεί που είναι το μεταλλείο προκειμένου να γίνει η απόλυση. Να πέσουν κριτικά, να γίνει διάτρηση, ύλος, τέλος πάντων διάφορες εργασίες που έχουν να κάνουν και με την απόλυση του μεταλλείου, αλλά και να διασφαλιστεί και να ασφαλιστεί ο χώρος. Εκεί όμως, επειδή δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα από μια δόνηση, μια καταπώνηση των πετρωμάτων που γίνεται μετά από έκρηξη φουρνέλων, που σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Βέβαια πρέπει να πρασούν και εκεί τα αναγκαία μέτρα για να μην γίνει κάτι. Αλλά σε μια στοά βάσος, σε μια κεντρική στοά, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι σαν να λέμε ότι πηγαίνει σε μια στοά, σαν αυτή που περνά μέσα από ένα βουνό, σε μια εθνική οδό. Για να πάμε, ξέρω εγώ, από την Αθήνα στην Καλαμάτα και περνάμε μια σειρά τέτοια τούνελ. Θα μπορούσε λοιπόν η εταιρεία να διασφαλίσει με κάποιο τέτοιο ή με μπετά ή με άλλα πλέγματα. Υπάρχουν μια σειρά μέθοδοι στην μεταλλευτική τέχνη που θα μπορούσαν να αποτραπούν. Ή σε τελευταία ανάλυση, αν και αυτά τα κόστη τα θεωρούσε πολύ μεγάλα, γιατί λέμε ότι προτίμησε τα ωφέλη παρά τα κόστη, μπορούσε να κάνει ακόμη και από παρακαπτήριες που υπάρχουν από εκεί που βγήκαν οι δύο εγκλωβισμένοι, γιατί όταν έγινε το δυστύχημα, και αυτό είπαν και τα μέσα ενημέρωση, υπήρχαν δύο εγκλωβισμένοι ακόμη. Αυτοί είχαν από την πτώση της οροφής από την πίσω μεριά. Αυτοί βέβαια βγήκαν από παράπλευρες στοές που υπάρχουν σε κάθε στοά και για ασφάλεια και για παλιές απολύψεις μεταλλίου. Αντί λοιπόν να προτιμήσει η εταιρεία, η επιχείρηση, να σφραγίσει, αυτό θα έπρεπε να κάνει, την κεντρική είσοδο και μέσα από παρακαπτήριες οδούς να πάει να συνεχίσει την εργασία της, αλλά βλέπετε μια παρακαπτήρια οδός σημαίνει μεγαλύτερο περισσότερο χρόνο, περισσότερα χιλιόμετρα, όλα αυτά στη ζυγαριά λοιπόν που λέγαμε. Αν είχαν γίνει, κύριε Ιωσήφιδη, αυτά που μας περιγράφετε, θα είχε αποφευκτεί το σημερινό δυστύχημα? Σαφώς. Δεν θα πέρναγαν από αυτή τη γαλάρια. Επίσης μας λέτε ότι υπάρχει η υλικοτεχνική δυνατότητα να παίρνονται αυτά τα μέτρα προστασίας. Ναι, μια σειρά μέτρα. Εγώ σας λέω το πιο δαπανηρό, για παράδειγμα, σας είπα νωρίτερα, που όμως και αυτό θα πρέπει να μπει και να πεις ότι εδώ μιλάμε για ζωή. Θα μπορούσε να συμμενταριστεί. Αλλά υπάρχουν και άλλα συστήματα υποστηλώσεων που με σαφώς πολύ χαμηλότερο κόστος θα μπορούσαν να υπήρχε η υποστήλωση, έτσι ώστε ό,τι έπεφτε θα μπορούσε να συγκρατηθεί από την υποστήλωση που θα γίνει. Να καταλάβετε, πριν από λίγο με πήρε συνάδελφος, παλιός συνάδελφος, που δούλευε στη συγκεκριμένη γαλαρία όταν διανοιγόταν αυτό το που λέμε η στοά βάσος, η κεντρική στοά, τη δεκαετία του 70. Και μάλιστα μου είπε και ο ίδιος, λόγω και της γνωριμίας που είχαμε, μου λέει, ρε Γιώργο, είναι δυνατόν να υπάρχει αυτά η βιδωτή οροφή, κάποιες μεθόδους επίσης που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, είναι δυνατόν αυτές οι βίδες που βιδώσαμε την οροφή πριν από μισό αιώνα να κρατηθούν με την υγρασία που υπάρχει μέσα, σαπίσανε και πέσανε. Πριν από μισό αιώνα ήταν τοποθετημένα αυτά? Ορίστε. Πριν από μισό αιώνα ήταν τοποθετημένα. Πριν από μισό αιώνα, σας λέω, φανταστείτε τη δεκαετία του 60. Η γνώμη σας είναι δηλαδή ότι έρχεται φθηνότερο να σκοτώνονται οι εργάτες? Από ό,τι φαίνεται είναι επιλογή της εργοδοσίας αυτή και δεν είναι μόνο με το μεταλλείο το συγκεκριμένο. Από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και αυτά που είπατε εξάλλου εσείς, εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα ότι δυστυχώς έχουν τη ζυγαριά και την υπολογίζουν με βάση αυτό. Προτιμάνε τα κέρδη τους και βέβαια μετά έχουν και τους μηχανισμούς εκείνους. Πάλι σας λέω και από την εμπειρία μου με βάση και τα ατυχήματα των προηγούμενων χρόνων που γίνανε στην περιοχή μας και στο μεταλλείο. Έχουν και μετά τον τρόπο, τους τρόπους μάλλον, και να αντιθασεύουν την οργή και στους εργαζόμενους και σε συνδικαλιστές και στις οικογένειες των δυστυχώς των θυμάτων. Κύριε Ιωσήφιδη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μπογιόπουλε. Καλό σας βράδυ. Περνάω και τις θάλασσες περνώ. κάποιον αγαπάω. Δυο ευχές κρατάω και δυο τάματα κρατώ. Περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως η αγάπη σ' ένα αστέρι κατοικεί. Αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά. Αύριο βράδυ θα είναι αργά. Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ. Κάποιον αγαπάω. Κι όταν τραγουδάω προσευχές παραμιλώ. Περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς. Ψυχή μου πάντα να κυλά. Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή. Καρδιά μου να σε ζωντανή. Κάποιος είπε πως η αγάπη σ' ένα αστέρι κατοικεί. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παύλο, στη Σουηδία, στο Δημήτρη, στη Στουτγκάρδη. Κύριε Μανώ, η δικαίωμά σας είναι να διαλέξετε όποιον υπεριαλισμό θέλετε. Δεν θα σας πω εγώ ποιον να διαλέξετε. Να ξέρετε μόνο ότι κανένας υπεριαλισμός δεν έχει σχέση με το κόκκινο χρώμα. Μόνο με το κόκκινο του αίματος έχουν οι υπεριαλισμοί σχέση. Καλησπέρα στον Κώστα, στη Νέα Ιωνία. Καλησπέρα στη Χρυσούλα και στο Θήμιο, στην Αρτέμιδα. Γιάννη μου, ψυχή βαθιά. Το γνωρίζετε ότι έχουμε μια καταπληκτική Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός της οποίας είναι σε πλήρη εξέλιξη τα παζάρια μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από την ενέργεια. Όλα αυτά στο έδαφος βεβαίως του ενεργειακού πολέμου που μένεται παράλληλα με την σύγκρουση στην Ουκρανία. Έτσι λοιπόν, λίγες μέρες μετά την τελευταία σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας, όπου επί της ουσίας απορρίφθηκε και μάλιστα κατόπιν γερμανικών κυρίως ενστάσεων το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στο φυσικό αέριο, η πρόεδρος Κομισιόν επανήλθε σήμερα και ανακοινώνει την υιοθέτηση αυτής της πρότασης σε ό,τι αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη, λέει, να συζητήσει ένα ανώτατο όριο στην τιμή του φυσικού αερίου, προσέξτε, πρώτον, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εντάξει, το καταλάβαμε αυτό. Και δεύτερον, ως τι, ως προσωρινή λύση, παιδιά. Πάμε στο Βαγγέλη Αρετέο, πάμε στις Βρυξέλλες. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Τι γίνεται τώρα εκεί, βρήκαν ένα modus vivendi? Έγινε μια μεγάλη στροφή από σήμερα το πρωί, όταν αρχικά η Ursula von der Leyen είπε στο Ευρωκοινοβούλιο ότι θα εξετάσει η Κομισιόν το ζήτημα του πλαφού στο φυσικό αέριο, άφησε την πόρτα ανοιχτή και λίγο και πριν λίγες ώρες έστειλε και επίσημη επιστολή στις χώρες μέλη λέγοντας το ίδιο πράγμα και ότι από εδώ και πέρα θα ξεκινήσει αυτή η εξέταση των τεχνικών διαδικασιών για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η επιβολή πλαφών. Και φυσικά βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει στη συνέχεια να τα συζητήσουν και να τα συμφωνήσουν οι χώρες μέλη. Δηλαδή είμαστε πάλι στην αρχή μιας διαδικασίας, αλλά τουλάχιστον έχουμε σίγουρα μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τα όσα έλεγε η Κομισιόν, ή μάλλον στα όσα δεν έλεγε, διότι κρατούσε μια πολύ περίεργη σιωπή κάτω από τις πίεσεις του Βερολίνου. Και έτσι τουλάχιστον τώρα η πόρτα είναι ανοιχτή και είναι πολύ πιθανόν ότι θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Τώρα το πότε θα γίνει πράξη αυτό δεν το ξέρουμε, είναι ακόμα νωρίς, αλλά τουλάχιστον το πρώτο βήμα έχει γίνει. Καταρχάς νομίζω πρέπει να παρατηρήσουμε ότι έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό το φαινόμενο και αυτή η οικογένεια εκεί, δεν ξέρω με τι άλλο πρέπει να το παρομοιάσω αυτό, μου έρχεται μόνο εκείνη η ελληνική φράση, τρεις λαλούν, δύο χορεύουν και άλλοι τρεις σου αγναντεύουν. Περιμένουν ένα χρόνο και είμαστε ακόμα σε αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, ουσιαστικά δεν έχει γίνει τίποτα και αυτό που έγινε σήμερα είναι απλά η αρχή μιας διαδικασίας. Ακούγοντας τώρα αυτή την κυρία να λέει ότι θα πάμε στη διαδικασία να το ξανασυζητήσουμε και να το υιοθετήσουμε κτλ., μιλάει για την χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, άρα από χέρι πάμε έξω το φυσικό αέριο σε ό,τι αφορά την κίνηση ή άλλες χρήσεις, έτσι δεν είναι? Προς το παρόν ναι, βέβαια όλοι θεωρούν εδώ στις Βρυξέλλες ότι αν ανοίξει αυτή η πόρτα και αν όντως επιβληθεί κάτι τέτοιο, είναι πολύ πιθανό να συνεχίσουμε, εφόσον χρειαστεί, που μάλλον θα χρειαστεί, και σε άλλες χρήσεις του φυσικού αερίου. Οι Γάλλοι με τους Γερμανούς τσακώνονται? Τσακώνονται σχεδόν όλοι. Όλοι με όλους? Όχι, σχεδόν όλοι εναντίον του Βερολίνου. Με τους Γερμανούς. Ναι, αυτοί και έτσι εξηγούν και στις Βρυξέλλες και αυτή την αλλαγή στάσης της Κομισιόν σήμερα, διότι όλες αυτές οι πιέσεις και οι επικρίσεις και πολύ σκληρές επικρίσεις και από φιλικές στη Γερμανία χώρες του Βορρά, όχι μόνο από τις χώρες του Νότου, για την κίνησή της αυτή να προχωρήσει σε ένα δικό της πακέτο στήριξη των νοικοκυριών και των βιομηχανιών, αψηφώντας και αγνοώντας την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, αύξησε τις πιέσεις και στην Κομισιόν, διότι η Κομισιόν δεν ήθελε να συμπεριλάβει την πρόταση για πλαφό στο φυσικό αέριο στις προτάσεις της, διότι της ασκούσε πίεση στο Βερολίνο. Μετά από όλη αυτή το μπαράζ επιθέσεων και επικρίσεων κατά του Βερολίνου, φαίνεται ότι αυτή η πίεση εξασθένησε τόσο ώστε να μπορέσει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να ανοίξει αυτή την πόρτα. Πότε θα τα κουβεντιάσουν αυτά, στη Πράγα? Θα γίνει μια πρώτη συζήτηση στην Πράγα, δεν αναμένεται να έχουμε κάποια αποτελέσματα, άλλωστε η σύνοδος στην Πράγα είναι άτυπη και δεν προβλέπει ούτως ή άλλως να λαμβάνονται αποφάσεις. Το πιο πιθανό είναι ότι θα επανέλθει, η πρόταση αυτή θα διατυπωθεί επίσημα πια από την Κομισιόν, θα τη συζητήσουν πάλι οι Υπουργοί Ενέργειας και αν δεν είναι πολύ πολύπλοκη η διαπραγμάτευση θα την υιοθετήσουν οι ίδιοι, αλλιώς θα την αφήσουν για τους ηγέτες και στην σύνοδο κορυφής στα τέλη Οκτωβρίου, που είναι και η επίσημη σύνοδο στα την οποία μπορούν να ληφθούν και αποφάσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω βεβαίως και σε σχέση με το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε ως σκέψη δεν μπορεί να περάσει από το μυαλό τους κατάργηση αυτών των χρηματιστηρίων ενέργειας, των χρηματιστηρίων ρήπων, της παράδοσης ενέργειας σε μονοπωλιακούς πολυεθνικούς ομίλους. Τέτοια πράγματα δεν τα κουβεντιάζεται εκεί. Όχι. Αυτά είναι ταμπού ουσιαστικά. Υπάρχουν σκέψεις, ακούγονται μεταρρύθμιση στην αγορά ενέργειας κτλ. Αλλά δεν μπορεί κανείς να περιμένει κάτι ουσιαστικό και κάτι ριζοσπαστικό όσον αφορά το θέμα αυτό. Με το πετρέλαιο τι γίνεται? Με το πετρέλαιο έχουμε μια συμφωνία επί της αρχής που επετέφθη σήμερα και αύριο θα έχουμε και τις τεχνικές λεπτομέρειες. Την επιβολή ενός πλαφών στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου όσον αφορά τη μεταφορά του. Δηλαδή το πώς θα αποφασιστεί ένα πλαφόν το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε, δεν έχει ακόμα συζητηθεί, δεν θα μπορεί καμία εταιρεία να μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο αν η τιμή του είναι πάνω από αυτό το πλαφόν. Αυτό έχει δύο σκέλη, τη μεταφορά μέσω αγωγών, η οποία προφανώς θα εξαιρεθεί διότι πολλές χώρες Ευρώπης και κυρίως η Ουγγαρία δεν το ήθελαν αυτό. Και το μεγάλο κομμάτι που είναι το κομμάτι της ναυτιλίας, δηλαδή η μεταφορά του βασικού πετρελαίου με πλοία, το οποίο αφορά άμεσα Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, που είναι οι μεγάλες φιλοκτήτριες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι χώρες είχαν πολλές αντιρρήσεις, διότι λένε και ορθώς ότι αν επιβληθεί αυτό το πλαφόν σε ευρωπαϊκές εταιρείες, όλες οι μη ευρωπαϊκές θα δράξουν την ευκαιρία και θα συνεχίσουν να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο ανεξαρτήτου τιμής. Έτσι συμφωνήθηκε να προωθηθεί ένα συνασπισμός, όπως λένε εδώ, τρίτων χωρών, μεγάλων χωρών που έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν το πετρέλαιο αυτό από τη Ρωσία, και αυτές οι χώρες να συμβαδίσουν με την απόφαση αυτή της Κομισιόν, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να επιβάλλουν και αυτές αυτό το πλαφόν, παρόλο που δεν θα είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο θεωρείται πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, γιατί μιλάμε για χώρες όπως η Τουρκία, η Κίνα, η Ινδία, οπότε εδώ θεωρείται πολύ δύσκολο να επιτευχθεί πρακτικά κάτι τέτοιο. Προβλέπεται και ένας μηχανισμός επιτήρησης, ο οποίος ακόμα δεν είναι σαφές πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει, δηλαδή πώς θα μπορεί να ελέγχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνουν τα πλοία άλλων χωρών και πώς μεταφέρονται και πώς μεταφέρει το πετρέλαιο, αλλά αύριο θα αποσαφινιστούν αυτές τις λεπτομέρειες. Πάντως προς το παρόν φαίνεται πολύ δύσκολο πρακτικά να προχωρήσει αυτό. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά με την Αγία μας οικογένεια. Τώρα να έχετε υπόψη σας τι ζούμε ακριβώς. Προχτές υπήρξε η συνεδρίαση του Eurogroup. Εκεί λοιπόν τι αποφάσισαν οι καλοί υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης, έτσι. Είπαν, λέει, ότι τώρα δεν θα πηγαίνουμε σε οριζόντια μέτρα ενίσχυσης εκείνων οι οποίοι πλήττονται από την ενεργειακή κρίση, αλλά θα πηγαίνουμε, λέει, στοχευμένα, λέει, στους πιο ευάλωτους. Στους πιο ευάλωτους. Και βεβαίως τα μέτρα αυτά τι θα είναι? Θα είναι προσωρινά μέτρα. Δηλαδή δεν υφίστανται οι πάντες, αυτό το οποίο υφίστανται με την ενέργεια, αλλά αυτοί, ναι, το αναγνωρίζουν, αλλά θα πηγαίνουν, λέει, στους πιο ευάλωτους. Στους πιο ευάλωτους. Και βεβαίως τι άλλο είπαν οι άνθρωποι? Οι άνθρωποι είπαν ότι, να δείτε τι ωραίες φρασούλες χρησιμοποιούν, να αποφευχθούν, λέει, οι πολιτικές που θα προσθέσουν κινδύνους στις πληθωριστικές πιέσεις. Εδώ θέλει τώρα μία μετάφραση. Ξέρετε τι λένε ακριβώς? Αυτό που λένε είναι να μην δοθούν αυξήσεις στους μισθούς. Αυτό λένε. Γιατί άμα, λέει, δώσει αύξηση στο μισθό, τότε αυτός ο οποίος θα πάρει την αύξηση στο μισθό θα πάει να αγοράσει και τότε θα παραμείνει ψηλά η ακρίβεια. Γιατί θα αυξηθεί η ζήτηση. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί κανίβαλους μιλάμε. Μιλάμε για κανίβαλους, πολιτικούς κανίβαλους τελευταίας υποστάθμης. Μιλάμε για τον νεοφιλελευθερισμό που έχει έμβλημά του τον Πινοσέτ και τον Θατσερισμό. Μιλάμε για τη ζούγκλα της μονοπωλιακής μπότας. Και όλοι αυτοί τα πουλάνε αυτά με τις φρασούλες που σας περιέγραψα. Έχω εσένα, μπορώ να ονειρεύομαι ξανά. Ανοίγω με στη θάλασσα πανιά και πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να τον φτιάξω. Όταν έχω εσένα, μπορώ να μη βυθίζομαι αργά τα βράδια που πληγώνε την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα, νιώθω νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα, όταν έχω εσένα, μπορώ να βάψω με ασήμι τη σκουριά, μπορώ να κοιμηθώ με σιγουριά, να πιάσω με τα χέρια μου τους δράκους να σκοτώσω. Όταν έχω εσένα, αντέχω, πάω δίπλα στον κρέμο. Το ξέρω, έχω ένα χέρι να πιαστώ, κοντά μου έναν άνθρωπο τα χρόνια μου να ενώσω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα, νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Πολλούς χαιρετισμούς στη Νούλη, στο Μπαουκάρα, στο Πέτρο, στο Σωτήρη, στη Λίνα, στην Ευαγγελία, στο Γιώργο, στην Αδραβίδα. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Όταν έχω εσένα. Καλησπέρα στο Βασίλη. Κύριε Μάνο, επιβεβαιώσατε γιατί δεν ασχολούμαι μαζί σας. Καλησπέρα στο Γιώργο, στον Βόλο. Να σας πω ότι σήμερα οι Λεβεντόγεροι βγήκαν ξανά στους δρόμους. Ήταν τεράστιο το συλλαλητήριο, η συγκέντρωση που έκαναν οι συνταξιούχοι σήμερα στην Αθήνα. Έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου, ζήτησαν συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη. Μαθαίνουμε ότι ορίστηκε για την Παρασκευή, στις 14 του Οκτώβρη, το μεσημέρι. Οι συνταξιούχοι ζήτησαν τα αυτονόητα. Αυξήσεις ζήτησαν σε όλες τις συντάξεις, κατώτερη σύνταξη στα 650 ευρώ από τα 384 που είναι σήμερα. Έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Αν μην ξεχάσω να σας πω ότι η κυρία Κεραμέως έστειλε ξανά στα δικαστήρια τους εκπαιδευτικούς, έκανε νέα προσφυγή κατά της απεργίας των εκπαιδευτικών. Δεν έχει τέλος όλη αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω πόσες είναι οι κινήσεις στα δικαστήρια της Υπουργού Παιδείας κατά των δασκάλων και των καθηγητών. Τι να πει κανείς, να τις εκατοστήσει. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε? Η αλήθεια είναι πως είχα σκεφτεί διαφορετικά τη σκαλέτα των διεθνών, το ετοίμαζα την εκπομπή, αλλά πριν από λίγο ανακοινώθηκε ένα θέμα το οποίο ξέρω ότι αγαπάς πολύ και δεν γίνονταν να μην το βάλω πρώτο-πρώτο. Νόμπελ Ειρήνης 2022. Οπα. Το παίρνει κανένας ειρηνιστής, ποιος το παίρνει? Θα ξέρουμε την Παρασκευή στις 11 το πρωί, ώρα Όσλο. Ωστόσο, έχουμε τη λίστα με τους επικρατέστερους υποψηφίους από τους 343. Μισό. Ο Ζελένσκι θα είναι μέσα. Είναι πρώτος. Αμάν. Αμάν. Μάλιστα. Και πολύ ισχυρό φαβορή, αν θέλει να βάλει τα λεφτά σου. Μάλιστα. Η υποτερμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες είναι επίσης. Η Σβετλάνα Τιχανόφσκα για η ηγέτητα της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας είναι για δεύτερη συνεχή χρονιά υποψήφια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και όλο το προσωπικό του για όσα έχουν προσφέρει τελευταία τρία χρόνια. Ο Αλεξέη Ναβάλνη, ο Ρώσος ηγέτης της αντιπολίτευσης. Επίσης υποψήφια είναι η 19χρονη πλέον Γκρέτα Τούμπερκ, η οποία έχει ξαναυπάρξει η ακτιβίστρια η νεαρή για το περιβάλλον υποψήφια για τον Νόμπελ Ειρήνης. Επίσης υποψήφιος μάλλον είναι υπουργός εξωτερικών του Τουβαλού, του τέταρτου μικρότερου κράτους του πλανήτη, για τη δουλειά που έχει κάνει για να σώσει αυτό το μικρό κράτος του Ειρηνικού από την υπεθέρμανση του πλανήτη και από την άνοδο της αυμιστής θάλασσας. Και βεβαίως είναι και ο 95χρονος Sir David Attenborough, αυτός ο τρομερός φυσιοδήφης που όσες και όσοι αγαπάμε τα ντοκιμαντέρ για τη φύση έχουμε μεγαλώσει και με τη φωνή του και με την εικόνα του. Αλλά υπάρχουν βέβαια και κάποιες υποψηφιότητες οι οποίες ενδεχομένως και να κάνουν την έκπληξη, όπως είναι δύο δημοσιογράφοι από την Ινδία, ο Πρατίκ Σίγχα και ο Μοχάμεντ Ζουμπάιρ, οι οποίοι δίνουν μια μάχη για την ελευθερία του τύπου στη χώρα τους, καθώς επίσης και η σκιώδης κυβέρνηση στη Μιαμάρ, η οποία έχει δημιουργήσει μια εθνική ενότητα απέναντι στη χούντα που κυβερνά. Όταν πηγαίνουν να τον παραλαμβάνουν, αυτοί που τον παραλαμβάνουν παίρνουν και τους φίλους τους μαζί. Γιατί αν το πάρει ο Ζελένσκι, να πάρει και τους Αζόφ μαζί να πάει να το πάρει. Τώρα δεν ξέρω αν δεν ξέρεις το τελετουργικό. Ή αν είναι. Μπορείς να φέρεις και κάποιον μαζί, αν είναι διπλή. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δυστυχώς δεν έχω προσκληθεί ποτέ. Έχουμε τίποτα άλλο. Θα πάμε λίγο στη Νότια Κορέα και στις Ηνωμένες Πολιτείες που εκτόξευσαν 4 πυράβλους διπυρωτικούς προς την κατεύθυνση της Ανατολικής Θάλασσας ως αντίπινα για τους πυράβλους που εκτόξευσαν οι Βορειοκορεάτες το τελευταίο 24ωρο. Οι εκτοξεύσεις έγιναν ακριβώς την επόμενη μέρα της δοκιμής από τη Βόρεια Κορέα. Μια δοκιμή η οποία τρόμαξε αρκετά την Ιαπωνία και τους κατοίκους της, οι οποίοι αναγκάστηκαν να μπουν μέχρι και μέσα σε καταφύγια προκειμένου να γλιτώσουν, γιατί δεν μπορούσαν να ξέρουν τι ζημιά μπορεί να υποστούν. Το επιτελείο και των δύο χωρών πάντως επιβεβαίωσε ότι ο ένας από τους δύο πυράβλους που εκτόξευσε η Νότια Κορέα συνετρίβει αμέσως μετά την απογείωσή του, χωρίς πάντως να αναφερθούν θύματα ή ζημιές. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα, το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Σε εσάς που σας αρέσει ο Βάρναλης, αφού σας αρέσει τόσο πολύ, να σας θυμίσω και εκείνο τον άλλο στίχο του. Και βλέποντας τον άνθρωπο και βλέποντας τον όνο, είπα δεν καταγόμαστε από ανθρώπους μόνο. Αφιερωμένο. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στον καιρό που με ορίζει. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Πού δεν είσαι εδώ, πού να βρω ουρανό και πού πατρίδα. Μέσα στη βροχή, σαν το τρελό σκαρί που σκίζει το νερό χωρίς ελπίδα. Νιώσε τη στιγμή πριν έρθει η αυγή, με μίσος και οργή, σαν καταιγίδα. Σαν το ναυαγό, αφού δεν είσαι εδώ, πού να βρω ουρανό και πού πατρίδα. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε χαρά. έχασα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε έχασα, μια στιγμή δεν ξέχασα το ποτάμι.